farvel til New Orleans. Farvel til Kentucky og den gamle Nevergreen. Nevergreen. Der er 500 mil ind til byen. Lygterne tændes på byens boulevard. Længsterne brændes ud af byen i en fart. I en fart. Der er 500 mil væk herfra. Med hånden på rattet, hånden mod Carporn, dukker bjergene op på Dalton sigtekorn. Sigtekorn. Og der er 500 mil tæt på jorden. Jo, jo Dalton, og et brødre tager afsted. Farvel til Texas, farvel til New Orleans, farvel til Kentucky og den gamle Nevergreen. Nevergreen. Og der er 500 mil ind til byen. We'll be right back.